1,99 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 lutego, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Żałobę narodową po śmierci Jana Olszewskiego zapowiada prezydent. Resort Spraw Wewnętrznych podsumował kontrolę w escape roomach. Do 4 marca ZNP podejmie decyzję w sprawie ewentualnego strajku. Pożegnanie Jana Olszewskiego, wybitnego prawnika i polityka, premiera rządu wolnej i suwerennej Polski, wymaga stosownej powagi. Zarządzenie żałoby narodowej uważam za konieczne i w porozumieniu z premierem podejmę w tej sprawie odpowiednie czynności urzędowe, oświadczył prezydent Andrzej Duda. Jan Olszewski, szef rządu w latach 91-92, działacz antykomunistycznej opozycji, obrońca ludzi Solidarności w procesach politycznych w czasach PRL, zmarł w Warszawie w wieku 88 lat. Był człowiekiem o wymiarze męża stanu, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński podkreśla, że choć rząd Jana Olszewskiego działał krótko, to zdołał dużo zrobić. Obronił Polskę przed uzależnieniem od Rosji. Jednocześnie rozpoczął taki zdecydowany marsz na zachód. A poza tym proszę też pamiętać, że za czasów tego rządu polska gospodarka, która przedtem się rozpadała i się ciągle zmniejszała, zaczęła się rozwijać. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej powiedziała, że Jan Olszewski był wybitnym człowiekiem. Odchodzi osoba, która była zaangażowana od początku w walkę o wolność w Polsce, był zaangażowany we wszystkie ruchy opozycyjne. Bardzo piękna karta w historii naszego kraju. Nie zawsze zgadzałam się z tym, o czym mówił pan premier, ale na pewno to jest postać wyjątkowa i wybitna. W kancelarii premiera można wpisać się do księgi kondolencyjnej, a na stronie polskieradio24.pl jest specjalny serwis poświęcony Janowi Olszewskiemu. 133 escape roomy na terenie całego kraju usunęły już wszystkie uchybienia wykryte przez Straż Pożarną i Inspektorat Nadzoru Budowlanego, poinformowało MSWiA. Wczoraj odbyło się spotkanie ministrów i premiera w sprawie kontroli przepisów, które mają zapobiec wypadkom. W ciągu miesiąca od tragicznego pożaru w jednym z koszalińskich escape roomów, w którym zginęło 5 piętnastolatek, służby skontrolowały ponad 500 tego typu lokali. Wykryto około 2000 nieprawidłowości. Ponad 100 escape roomów zostało zamkniętych. Uchybienia dotyczyły najczęściej sposobu zorganizowania drogi ewakuacyjnej. Szef MSWiA Joachim Brudziński przekonywał wczoraj, że w kontrolach nie chodziło o prześladowanie przedsiębiorców. Tego typu akcja przyniosła konkretne, wymierne, dobre, podkreślam, dobre efekty w postaci uchylenia tych uchybień. Premier Mateusz Morawiecki dodał, że wolność i bezpieczeństwo się nie wykluczają, jeśli doda się do tego odpowiedzialność. Po stronie wszystkich osób, które prowadzą tego typu działalność gospodarczą, odpowiedzialność ze strony służb i ze strony państwa polskiego. Rząd poinformował, że zaczęło już obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie escape roomów. Każdy właściciel takiego lokalu będzie musiał w ciągu 30 dni przeprowadzić kontrolę przeciwpożarową, w tym próbną ewakuację. Karol Surówka, Polskie Radio. Unijne kraje dały zielone światło dla dalszych prac w sprawie przepisów, które w założeniu miały utrudnić powstanie Nord Stream 2. Ambasadorowie krajów członkowskich uzgodnili wspólne stanowisko do negocjacji z Parlamentem Europejskim co do ostatecznego kształtu przepisów. Po kilkunastu miesiącach blokowania przepisów zapadła decyzja o dalszych pracach, choć w złagodzonej formie. Tak skomentował to wiceminister energii Tomasz Dąbrowski. Nowo budowane gazociągi będą poddane reżimowi prawa unijnego i żaden nowy gazociąg nie będzie funkcjonował w próżni prawnej. Przyjęty kompromis przewiduje ograniczenie terytorialne stosowania przepisów. W konkretnym przypadku Nord Stream 2 do wód terytorialnych Niemiec. Wykluczone są wody międzynarodowe i specjalne strefy ekonomiczne. Jest też procedura uzyskiwania wyjątków od unijnych regulacji. Te ustalenia będzie chciał jeszcze zmienić przewodniczący Komisji Energii Jerzy Buzek, który w imieniu Europarlamentu będzie prowadził negocjacje nad ostatecznym kształtem przepisów. Parlament Europejski ma stanowisko jasne. Na całym terytorium Unii Europejskiej należy wprowadzać ustawodawstwo unijne. Przyspieszenie negocjacji oznacza, że możliwe jest przyjęcie przepisów w ciągu kilku miesięcy, by objąć nimi Nord Stream 2, którego budowa ma być sfinalizowana przed końcem roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do 4 marca Związek Nauczycielstwa Polskiego zdecyduje, czy dojdzie do strajku. Prezes związku Sławomir Broniarz powiedział, że zakończono pierwszy etap sporu zbiorowego. Każdy z dyrektorów szkół otrzymał pismo z żądaniami strony związkowej. Przypomnę, to jest jedyne żądanie, mianowicie wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami o 1000 zł. Minister edukacji podpisała rozporządzenie o wpłaceniu od 1 stycznia kolejnej tury podwyżek w oświacie. co przekłada się w bezpośredni sposób na faktycznie realne wypłacanie nauczycielom już zwiększonej pensji. Teraz liczymy na to, że samorządy w szybkim czasie będą wypłacały już te zwiększone wynagrodzenia. Powiedziała rzeczniczka resortu Anna Ostrowska. ZNP nie wyklucza strajku 15 kwietnia w czasie egzaminów ósmoklasistów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Jan Kałucki. Po 47 dniach przerwy na nasze boiska wróciła piłkarska ekstraklasa i po wczorajszych meczach można powiedzieć, że był to powrót udany. W pierwszym spotkaniu 2019 roku Miedź Legnica przegrała z Jagiellonią Białystok 0-3. Dla wicemistrzów Polski gole strzelali Nemanja Mitrović, Guilherme i Arvidas Novikovas. Dodatkowo w 65 minucie czerwoną kartką ukarany został pomocnik gospodarzy Tomislav Tomić, więc Jaga miała ułatwione zadanie. Swoich podopiecznych chwalił Ireneusz Mamrot. No nie ma co ukrywać, że jestem zadowolony przede wszystkim z tego, jak graliśmy w defensywie, bo sporo pracy poświęciliśmy na zgrupowaniu i na pewno dzisiaj pod tym względem to wyglądało dobrze. Tych sytuacji takich czystych Miedź nie miała, dopiero chyba w 80 minucie to uderzenie w słupek było groźne. Natomiast cieszy mnie to, że byliśmy bardzo konsekwentni dzisiaj i tak dojrzale graliśmy. A w drugim wczorajszym meczu Lech Poznań nieco nieoczekiwanie przegrał z Zagłębiem Lubin 1-2. W 66 minucie gola dla kolejorza strzelił Krystian Gytkier, 10 minut później wyrównał Filip Starzyński, a w doliczonym czasie gry samobuja zaliczył Nikola Vujadinović. Drużyna z Poznania przegrała dość pechowo, ale zasłużenie. Tak przynajmniej uważa trener Lecha Adam Nawałka. Trzeba przyznać, że zasłużyli na zwycięstwo. Nie ma tutaj co owijać bawełnę. Byli drużyną w przekroju całego meczu lepszą i to musimy zaakceptować. Trzeba jeszcze mocniej pracować. Nie będzie brakowało nam energii do tego, żeby przygotować się jak najlepiej do następnego spotkania. I jestem przekonany, że tak piłkarze, my wszyscy zareagujemy. Dziś trzy mecze. Śląsk-Wrocław zagra z Zagłębiem Sosnowiec, Krakowia zmierzy się z Piastem Gliwice, a liderująca Lechia Gdańsk podejmie Pogoń Szczecin. Teraz lekko atletyka, bo reprezentanci Polski sięgają po kolejne laury. Ewa Swoboda tym razem była niedościgniona na bieżni w Madrycie. Nasza zawodniczka wygrała bieg na 60 metrów, wyprzedzając m.in. utytułowaną Holenderkę Daphne Schippers. Dodatkowo Sofia Enaui triumfowała w biegu na 1500 metrów, a w konkursie pchnięcia kulą Konrad Bukowiecki był drugi, a Michał Haratyk trzeci. Zwyciężył Niemiec Dawid Stroll. I na koniec skoki narciarskie, bo dziś odbędzie się drużynowy konkurs Pucharu Świata w Lahti na skoczni Salpa Usselka. Zobaczymy Jakuba Wolnego, Piotra Żyłę, Dawida Kubackiego i Kamila Stocha. Wczoraj odbyły się kwalifikacje do jutrzejszych zawodów indywidualnych. Wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi, Kubacki był piąty, a Stoch dziewiąty. Dziś sporo chmur może przelotnie padać, na południowym wschodzie rozpogodzenia i bez opadów, z wyjątkiem Podkarpacia. Tam bez rozpogodzeń i z opadami. Na termometrach od 2 stopni na wschodzie do 8 na zachodzie. Dość silny wiatr nad morzem do 65 km na godzinę. Wysoko w Tatrach do 90. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Bardzo lubi gustowne sukienki, krwisto-czerwone szminki i kryminalne historie, które zresztą z dużym talentem sama wymyśla. Ale zdarza się i tak, że ma tego wszystkiego dość. Wie pani co, ja bym chciała mieć normalne życie. Jak mi tak nie idzie, to sobie tak myślę, Boże, ja jestem stworzona do tego, by być, nie wiem, żoną, spokojna jestem, w ogóle nie robię żadnych skandali. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie pisarka Katarzyna Bonda. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. To trójka, 7 minut po 9:00. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. No, taka zmyłka była, zorientowali się państwo. Nie 7 minut po 9:00, tylko 9 po 7:00. Oczywiście, druga połowa sobotniego poranka już przed nami. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Jeśli ktoś z państwa chce podzielić się ze mną czymś niezwykle ważnym, to proszę się nie krępować i pisać pod ten właśnie adres, a już za chwilę o niezwykłej mocy wspólnego gotowania. Dwie panie pojawią się w studiu, no ale zanim ta rozmowa, George Michael. Dwie panie w studiu plus ja jesteśmy. Bardzo dziękuję wam, drogie panie, że zgodziłyście się przyjść do porannej audycji. Monika Kucia, dzień dobry. Dzień dobry. Kuratorka festiwalu Nowe Epifanie i promotorka kultury kulinarnej. Nasi stali słuchacze już ciebie, Moniko, znają, ale stali słuchacze porannej audycji nie znają jeszcze Anny Niedziałkowskiej, Otwarta Kuchnia Miejska. Dzień dobry. Dzień dobry. No i ja zacznę od trzech haseł na początek. Po pierwsze smak domu, po drugie festiwal Nowe Epifanie, a po trzecie już wspomniana Otwarta Kuchnia Miejska. I od tego trzeciego hasła, czyli od Otwartej Kuchni Miejskiej, zaczniemy. Aniu, powiedz nam proszę, co to jest za miejsce Otwarta Kuchnia Miejska? Otwarta Kuchnia to nie jest miejsce, choć tak miało być na początku, tylko to jest spotkanie, bo rzeczywiście pomysł ten powstał w mojej głowie już mniej więcej rok temu. To miało być pomieszczenie, w którym osoby bezdomne w Warszawie mogłyby gotować i mogłyby komfortowo zjeść posiłek, ale mogłyby też spotkać tam innych ludzi. Ten pomysł w ciągu ostatnich miesięcy rozwijałam w ramach inkubatora innowacji społecznych Fundacji Stocznia. Testowaliśmy go w trochę innych warunkach niż te, które sobie na początku wyobraziłam, to znaczy pod postacią cotygodniowych spotkań w domu sąsiedzkim na Paca 40, gdzie wspólnie z osobami doświadczającymi bezdomności gotowaliśmy i dyskutowaliśmy też na temat koncepcji właśnie takiej kuchni społecznej. Po tych kilku miesiącach stwierdziliśmy, że to jest właśnie to, co nam się udało, to znaczy te spotkania, i to chcielibyśmy teraz na szerszą skalę powielać. Jedzenie to jest i gotowanie to jest pretekst, tak? To jest też pretekst do tego, żeby tworzyć zupełnie nowe inicjatywy, żeby powstawały nowe pomysły, już nie związane z jedzeniem. Na przykład osoby, z którymi my się spotykamy, tworzą też teatr bezdomnych, więc jakby zupełnie inne obszary tutaj też wkraczają. I w momencie, jak te osoby mogą się ze sobą spotkać, to też uruchamia się cała kreatywność. No dobrze, i ta Otwarta Kuchnia, niezwykła zupełnie inicjatywa, to miejsce spotkań i nowych idei i wymienianych między osobami, które doświadczają bezdomności. Pojawia się Smak Domu, czyli warsztaty, które ty wymyśliłaś? Tak, ja wymyśliłam Monika takie Kucia. Warsztaty, które zgłębiałyby bardziej ten obszar relacji pomiędzy nami, tutaj mam na myśli festiwal Nowe Epifanie, no ale powiedzmy pomiędzy ludźmi żyjącymi w systemie, a właśnie tymi ludźmi, którzy są w kryzysie bezdomności. My na festiwalu robimy warsztaty dobroczynne. W zeszłym roku robiliśmy je dla wspólnoty San Egidio, która robi wspaniałe rzeczy na całym świecie. My po prostu dołożyliśmy się, robiąc bodaj 1600 pierogów dla podopiecznych. Bardzo wiele osób się uruchomiło. Mamy wspaniałą szkołę na Komorskiej, gdzie pani dyrektor bardzo chce z nami pracować. No i ja, przygotowując kolejną edycję festiwalu, program kulinarny, postanowiłam iść za tym. Ale wymyśliłam sobie, że chciałabym właśnie pracować już z osobami bezdomnymi. Nie robić tego tylko w taki sposób, że my dla kogoś gotujemy, wydajemy miskę zupy i jesteśmy z tymi osobami tylko na tym styku, powiedzmy, przekazania talerza. Ofiarowania. Tak. Co oczywiście jest wspaniałe i dobre. Natomiast na mojej drodze stanęła Ania, pomogła media społecznościowe i ja po prostu uruchomiłam się, zobaczywszy, co Ania robi, przez kogoś, po prostu przez zupełnie inną osobę. No i postanowiłam się z Anią spotkać i zacząć rozmawiać o możliwości zrobienia takich warsztatów. Gdyby nie inicjatywa Otwarta Kuchnia Miejska, to w ogóle nie byłoby możliwe. Mhm. Dlatego, że mamy tutaj strukturę, mamy system, mamy grupę ludzi i zaufanie tych osób do Ani oczywiście. Ja to zaufanie pozyskuję, bo tak naprawdę to jesteśmy w procesie. Nie spotkamy się tylko raz na warsztatach. Spotykamy się raz w miesiącu w tej chwili na takich grupach roboczych. Mam wsparcie wspaniałych ludzi, można by długo wymieniać, ale ludzi, którzy chcą poświęcać po prostu swój czas prywatny na to, żeby tam z nami być i prowadzić te kolejne stopnie wtajemniczenia, które mają doprowadzić do tego, że te osoby samodzielnie poprowadzą te warsztaty z takim programem i w taki sposób, jak chcą. ponieważ ja mam skłonność do rządzenia ludźmi, no to postanowiłam właśnie zrobić sobie takie ćwiczenie i postarać się pomóc im w wypracowaniu swojej strategii na właśnie na takie spotkanie. I potem celem tego jest też wspólna uczta, czyli wspólna uczta z uczestnikami warsztatów, z tymi osobami, które będą je prowadzić, zresztą grupy, która jest związana z Otwartą Kuchnią Miejską i z uczniami szkoły gastronomicznej. Chcielibyśmy po prostu połączyć te różne środowiska, ponieważ ludzie w kryzysie bezdomności często też są stygmatyzowani i takie działanie, mam poczucie, pomoże w zobaczeniu człowieka w człowieku. Jesteście już po pierwszym spotkaniu, to wiem, dużo nowych pomysłów. Nie mamy teraz za dużo czasu, żeby o tym mówić, ale Aniu, jeszcze ciebie chciałam zapytać, czy gdzieś w rejonie Otwartej Kuchni albo przy tej pracy już w ramach warsztatów Smak Domu, które festiwalu Nowe Epifanie gdzieś tam w ten festiwal wplotła Monika Kucia. Czy są jacyś liderzy, czy są jakieś osoby, które widać, że będą to ciągnąć? Tak, rzeczywiście na przestrzeni naszych spotkań łatwo dostrzec, że po prostu niektóre osoby przejmują tą inicjatywę, decydują o tym, co będziemy gotować, mają nowe pomysły. Przez ostatnie miesiące byłam koordynatorką tego projektu. Finansowanie tego projektu się zakończyło, a te osoby nadal kontynuują swoje spotkania już bez jakiegoś zewnętrznego wsparcia. Też moja rola została przejęta przez jednego z uczestników, który teraz odpowiada za grupę, dzwoni do uczestników, potwierdza ich obecność. Jego rola będzie znacząca podczas realizacji warsztatów Smak Domu. No i myślę, że to jest właśnie taka duża siła tej grupy, to znaczy taki potencjał pewnej społeczności, która się wytworzyła, która może tworzyć nowe inicjatywy, która może też tworzyć konkretne rekomendacje dotyczące usług, które tworzymy dla osób doświadczających bezdomności. A jak mówiłaś o Otwartej Kuchni, o tym, że ten projekt już się zakończył, dofinansowanie się zakończyło, ale jakbyś myślała o przyszłości tego? Ten proces trwa. W lutym Fundacji Stocznia zostanie podjęta decyzja, czy nadal będą nas promować i wspierać, natomiast niezależnie od tego na pewno będziemy chcieli kontynuować projekt i właśnie poprzez tworzenie takich grup w innych miejscach. Potrzebujemy tylko pomieszczenia, gdzie mamy kuchnię i grupy osób, które będą chciały się wokół tego miejsca zgromadzić i się tam spotykać. Mhm. Natomiast chciałam jeszcze bardzo krótko powiedzieć o miejscu, które w międzyczasie powstało na Nowogrodzkiej 7 w siedzibie Pogotowia Interwencji Społecznej. Powstała kuchnia, która została udostępniona osobom bezdomnym. Tam nie odbywają się żadne regularne spotkania, natomiast 3 razy w tygodniu można tam przyjść, zjeść, podgrzać sobie posiłek, przyjść z własnymi produktami, napić się kawy, usiąść przy wspólnym stole. I to też jest takie miejsce spotkań dla bardzo różnych osób. Pierwsze takie miejsce w Warszawie. I również miejsce, gdzie na różne sposoby można się zaangażować, to znaczy przyjść, podzielić się jedzeniem, spędzić czas razem z osobami, z którymi na co dzień nie mamy gdzie się spotkać. Ale też ugotować, przyrządzić, przygotować tak. sobie Właśnie, posiłek. No, o tym rozmawiałyśmy z Anią, że rzeczywiście zachęta do tego, aby to robić, jest tutaj podstawowym aspektem pracy też naszej, bo nie chodzi właśnie tylko o podgrzanie sobie posiłku, który nam ktoś przekazał, albo który znaleźliśmy w jadłodzielni na przykład, tylko chodzi o to, żeby samemu wykazać się też kreatywnością i też poniekąd sprawczością, bo jeżeli robisz jakieś jedzenie, no to odpowiadasz za ten proces od początku do końca. Ja ale to czuję jest też tym gdzieś powrót do tego, nie wiem, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, ale trudno nie użyć tu słowa normalnego życia, tego, co gdzieś tam im zostało odebrane. Bądź... No tak o tym myślimy. Myślę, że myślimy tak o tym obie. No pewnie mamy inne narzędzia, ale mnie się wydaje, że to, co zaplanowaliśmy, czyli przygotowanie kształtu tych warsztatów, przeprowadzenie ich i potem wspólny też posiłek, który ma być celebracją pewną przy udziale wszystkich osób, wydaje się leczący, że to jest dla wszystkich ludzi, niezależnie w jakiej są sytuacji, to jest coś, co zwykle wpływa na nas po prostu dobrze. Bo to dobro się dzieje. Monika Kucia, kuratorka festiwalu Nowe Epifanie i promotorka kultury kulinarnej oraz Anna Niedziałkowska, Otwarta Kuchnia. Bardzo dziękuję za tej pięknej inicjatywy. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę. Abyśmy nigdy nie zniechcieli czekać wiosny,

Love and Hate i Michael Kiwanuka znają tę piosenkę państwo dobrze, bo to już można powiedzieć chyba trochę starość. Staroć, nie starość, staroć. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl napisała do mnie pani Lidia. Pisze, że bardzo przyjemnie. Tak, ja też tak uważam i zachęca mnie, by odważnie wchodzić w tajniki gotowania. Może nawet w terapeutyczne walory dobrej kuchni. Zgadzam się, pani Lidio. Ja o gotowaniu, o dobrych smakach mogę zawsze i wszędzie, a terapeutyczna rola i funkcja dobrego gotowania, tak, no jak się zje coś dobrego, to zawsze człowiek poczuje się lepiej. A dzisiaj, nie wiem, czy państwo wiedzą, dzień pizza. Taka dobra pizza, no to też jest dobra.

Na zdrowie. W studiu Agnieszka Furtak-Bilnik. Dzień dobry Kasiu i dzień dobry Państwu, a w studiu Trójki jest dziś z nami magister Maciej Skorko z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. I porozmawiamy chwilę o pewnym niewinnym uzależnieniu, akceptowanym myślę społecznie, a mianowicie o uzależnieniu od telefonu. Formalnie takie uzależnienie nie istnieje jako jednostka chorobowa, ale problem jest. Tak, zgadza się. Rzeczywiście formalnie w podręcznikach diagnostycznych nie mamy takiego uzależnienia. Rzecz nie wiąże się z samym urządzeniem, raczej z tym, co jest jego zawartością. No właśnie, bo jeśli chodzi o telefon, to uzależnienie to jest od czego właściwie? Od rozmów, od dostępu do internetu na przykład, czy od muzyki, która jest w telefonie? Ja bym powiedział, że te urządzenia w naszym codziennym funkcjonowaniu coraz częściej pełnią rolę takiego regulatora emocji, czyli kiedy czujemy się w jakiś sposób zalęknieni na przykład, kiedy chcemy się zdystansować od jakichś negatywnych uczuć, to albo zajmujemy sobie głowę czymś i wtedy przeglądamy te strumienie informacji, które spływają z mediów społecznościowych. Co do zasady, im bardziej w tym uczestniczymy, czyli jesteśmy aktywni, tym bardziej się emocjonujemy i tym bardziej czekamy na to, czy te nasze informacje, te nasze posty, które tam umieszczamy, są zauważane, czy ktoś je lubi, czy ktoś się z nimi nie zgadza. Mam wrażenie, że tak jak pan teraz mówi o mediach społecznościowych, to dotyczy to na przykład nastolatków, a jeśli chodzi o dorosłych, którzy sami przed sobą tłumaczą, że przecież musimy mieć przy sobie telefon, bo taka praca, czy może chcemy być dostępni w razie potrzeby dla dziecka, gdy się z nim nie widzimy, a kiedy przekraczamy tę cienką granicę? To są tylko preteksty tak naprawdę, natomiast stawiałbym tezę, że w życiu dorosłych również ta funkcja, o której mówiłem, jest tym głównym motorem napędowym, który przyciąga ich do ekranu smartfona. Teraz jak rozmawiamy i wielu z Państwa nas słucha, to pewnie myśli sobie tak, że no bez przesady, no po prostu sobie zaglądam czasem do telefonu, ale żeby to był zaraz nauk, no to nie, to na pewno nie o mnie. O zachowaniach nałogowych możemy mówić wtedy, kiedy jesteśmy świadomi tego, że one czynią nam jakąś szkodę w naszym codziennym życiu, a jednocześnie nie potrafimy się powstrzymać od sięgania po te zachowanie, czy po taką substancję, która też może być częścią nałogu. Tutaj przyda się także pomoc aplikacji na smartfony, takie jak nałogometr, który stworzyliśmy w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk. To może być dobre narzędzie do tego, żeby sprawdzić, czy faktycznie mamy problem. Powie pan więcej o aplikacji? Tak, z całą pewnością nałogometr jest zasadniczo darmową aplikacją, która umożliwia udział w ogólnopolskim badaniu nałogów. Idea, koncepcja sama nałogometru jest taka, żeby pomóc nam to zrozumieć przez zbudowanie właśnie samoświadomości. Bowiem nałogometr codziennie będzie zadawał nam serię pytań. Te wszystkie pytania będą zorientowane wokół zagadnienia głodu nałogowego oraz tego, czy angażowaliśmy się lub nie w dane zachowanie, którego próbujemy uniknąć albo które podejrzewamy, że może być dla nas zachowaniem problemowym. Jakie to są zachowania? Są wskazane konkretnie? Powiem tak, najczęściej tak. Nałogometr zawiera listę uzależnień, która jest dosyć szeroka, obejmuje zarówno uzależnienia związane z substancjami, jak i zachowaniami. Na czele najczęściej wskazywanych przez naszych użytkowników uzależnień związanych z zachowaniami jest obecnie pornografia komputerowa i gry komputerowe, czyli też znak swego rodzaju czasów, bowiem dosłownie w minionym roku zostały one rozpoznane oficjalnie jako jednostka chorobowa do diagnostyki. No dobrze, to proszę powiedzieć, jak z tego skorzystać? Na stronie badania nałogowego PL, można pobrać samą aplikację. Na razie jest dostępna dla systemów operacyjnych Android, ale pracujemy już nad wersją 2.0, która będzie także dostępna dla systemu iOS. Tam można również zrobić krótką ankietę, która pozwoli nam ustalić, czy rzeczywiście powinniśmy skorzystać z nałogometru. Następnie instalujemy samą aplikację i odpowiadamy na pytania oraz uzupełniamy ankiety, które towarzyszą aplikacji po to, by po 30 dniach udziału otrzymać kompleksowy raport, który rzuci światło na to, jak te nasze zachowania nałogowe wiążą się z naszym samopoczuciem. I tutaj istotą działania takiego, powiedziałbym, terapeutycznego, bo w żadnym wypadku nałogometr nie jest aplikacją terapeutyczną, ale jednak dostajemy wiele informacji od naszych użytkowników o tym, żeby że im pomaga. Żeby się sami przyznać przed sobą, tak, że mamy problem. Z jednej strony to, czy mamy problem, z drugiej strony jakie są konsekwencje tego problemu. Ktoś może mieć jakieś zachowania, ale mieć bardzo duży problem z uświadomieniem sobie tego, że to ma jakieś negatywne konsekwencje dla jego codzienności. Jeśli nie dla niego, to może dla jego bliskich. A ta aplikacja nam to umożliwia. Tak, bo zadaje nam pytania, które skonstruowaliśmy z profesorem Mateuszem Golą w taki sposób, by pomagały nam taką trochę pogłębioną autoanalizę analizę, czyli coś, na co naprawdę ostatnio, w sensie minionych lat, czy może dekady, mamy coraz to mniej czasu. Więc mówiąc krótko, nałogi, różne przyzwyczajenia odciągają nas od realizowania dla nas ważnych celów. Nie twierdzę, że dla każdego czynią od razu życie nieznośnym i niemożliwym, czy wyniszczają nas w sensie relacji rodzinnych, czy dobrobytu finansowego, bo to są już bardzo poważne sytuacje. Ale wiele naszych takich, powiedzmy sobie, niekoniecznie korzystnych zawsze nawyków jest łatwych do rozpoznania, o ile mamy jakąś pomoc. No i nałogometr jest taką pomocą, a z drugiej strony ta rzesza osób, które uczestniczą w ogólnopolskim badaniu nałogów, pomaga nam zrozumieć lepiej naturę nałogów i dzięki nim... Państwu jako naukowcom? Tak, tak, oczywiście, ponieważ w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk wraz z moim współpracownikiem, profesorem Golą, od 5 już lat prowadzimy badania nakierowane na tworzenie nowych, bardziej skutecznych metod wsparcia osób, które próbują sobie poradzić z nałogami. To są bardzo trudne problemy i z nimi na pewno nie można sobie poradzić tylko przy użyciu aplikacji na smartfona. Oczywiście, ale sygnał zawsze jest ten absolutnie pierwszy. To jeszcze tylko na koniec. Powiedzmy, że ta aplikacja jest oczywiście darmowa, tak, a adres strony internetowej, z której można ją pobrać, to? badanienałogów.pl lub w sklepie androidowym pod hasłem nałogometr. Można ją wyszukać. Zapraszamy też na naszego Facebooka, facebook.com/nałogometr. Tam prosimy przesyłać nam wszelkie uwagi, ponieważ informacje, które zbieramy od Państwa, pomagają nam uczynić kolejną, również darmową wersję nałogometru jeszcze lepszą. Dziękuję Panu bardzo. Gościem audycji Na Zdrowie był magister Maciej Skorko z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Bardzo dziękujemy za życzenia dobrego dnia. Ja również życzę dobrego dnia i ja również bardzo, bardzo dziękuję. Archiwalne odcinki cyklu Agnieszki Furtak-Bilnik można znaleźć na trójkowej stronie. 10 minut zostało do 8:00. Naprawdę można już wstać. Jeżeli kiedykolwiek poruszę temat gotowania na trójkowej antenie, Państwo odzywają się natychmiast. Może ja po prostu nie powinnam się powstrzymywać. Może powinnam o tych ciastach, o tych pysznych smakach, aromatycznych przyprawach. Pora śniadaniowa się zbliża, a teraz In Excess.